Jabłka na polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 6. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Komornik w asyście policji przejął byłe liceum przy rosyjskiej ambasadzie w Warszawie. Premier zapowiada wzmacnianie zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Niedziela to ostatni dzień pielgrzymki papieża Franciszka na Węgry. Warszawski ratusz odzyskał budynek byłego rosyjskiego liceum przy ulicy Kieleckiej. W komorniczym przejęciu brali udział miejscu urzędnicy i policja. Strona rosyjska odmówiła otwarcia bramy i furtek. Musiał zrobić to ślusarz. Komornik zakończył pracę około 19:00. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina, władze stolicy działały w porozumieniu z MSZ. Jest to budynek, do którego państwo polskie ma tytuł prawny, który był dzierżony nieprawnie przez władze Federacji Rosyjskiej i po wieloletnim postępowaniu sądowym potwierdzenie uzyskaliśmy. Teraz została przeprowadzona egzekucja budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła średnia przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Jest to też konsekwencja większej asertywności państwa polskiego wobec Federacji Rosyjskiej w ostatnich latach. Wiele bowiem jest przykładów nieruchomości, w stosunku do których Federacja Rosyjska zachowała się w nieprawny sposób. Miasto zapowiada, że budynek zamierza przeznaczyć na potrzeby edukacyjne. W przyszłym roku szkolnym do liceów i techników pójdzie więcej uczniów niż w poprzednich latach ze względu na kumulację roczników. Będziemy budowali zabezpieczenia na granicy z obwodem kaliningradzkim oraz wzmacniali obecność służb, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w Bartoszycach, 17 km od granicy z obwodem kaliningradzkim, szef rządu mówił o bezpieczeństwie, ale również o wyrównywaniu poziomu życia w dużych i małych miejscowościach. Tutaj są perły architektury. W Bartoszycach, w Lisbarku Warmińskim, ale prawdziwą perłą są przecież ludzie, mieszkańcy. Chcemy, aby oni tutaj byli, aby widzieli przed sobą perspektywy. Bartoszyce są miastem symbolem, miastem, w którym jeszcze w roku 2014-2015 bezrobocie sięgało 25%. O likwidowaniu różnic w jakości życia w dużych miastach i poza nimi mówił również wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Piekoszowie pod Kielcami mówił, że zrównanie jakości życia jest kwestią równości Polaków. Prezydent Ukrainy zapowiada decyzję w sprawie powołania Trybunału do spraw rosyjskiej agresji, a także nowe decyzje sankcyjne. Wołodymyr Zełenski powiedział, że zapadną one w nadchodzącym tygodniu. Najbliższy tydzień będzie dość ważny z punktu widzenia naszej walki o sprawiedliwość, czyli o ukaranie terrorystycznego państwa i wszystkich zbrodniarzy wojennych. Przygotowujemy kilka ważnych, mocnych kroków w celu dalszej konsolidacji partnerów i przyspieszenia utworzenia Trybunału do spraw zbrodni rosyjskiej agresji i po to, by przyspieszyć klęskę terrorystycznego państwa. Wołodymyr Zełenski poinformował także, że wkrótce na Rosję zostaną nałożone nowe sankcje wobec osób i firm z branży zbrojeniowej oraz wobec podmiotów zagranicznych, których dostawy pomagają Moskwie. Używajmy języka miłosierdzia. To przesłanie ze spotkania papieża z ubogimi i uchodźcami w Budapeszcie. Franciszek zakończy dzisiaj 3-dniową pielgrzymkę na Węgry. W kościele świętej Elżbiety na Peszteńskim Placu Róż papież spotkał się z ubogimi i uchodźcami, takimi jak Olek, który wraz z żoną i piątką dzieci uciekł w maju ubiegłego roku z ukraińskiego Dnipropetrowska. Droga zajęła kilka dni. Nasza podróż trwała wiele dni, ale znaleźliśmy tu dach nad głową i spotkaliśmy dobrych ludzi w węgierskim Caritasie. Franciszek podziękował węgierskiemu kościołowi za wszystkie charytatywne działania podejmowane wobec ubogich, bezdomnych czy społeczności romskiej. Potrzebujemy kościoła, który biegle posługuje się językiem miłosierdzia i używa go w mowie powszechnej, którą słyszą i rozumieją wszyscy, nawet ci najbardziej oddaleni, nawet ci, którzy nie wierzą, powiedział papież Franciszek. Po spotkaniu w kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety papież udał się do pobliskiej świątyni grekokatolickiej, by spotkać się z duchowieństwem i przedstawicielami tej społeczności. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Dzisiaj w Budapeszcie papież odprawi mszę i spotka się z przedstawicielami świata nauki i kultury. Wieczorem papież Franciszek wróci do Rzymu. W Cieszynie i czeskim Cieszynie trwa święto polskiego, czeskiego i słowackiego kina. Rozpoczął się 25. przegląd filmowy Kino na granicy. Seanse, koncerty, wystawy i debaty będą odbywać się przez cały majowy weekend. Zaprasza dyrektor festiwalu Jolanta Dygoś. A jeszcze są projekcje plenerowe na moście, codziennie o 21:00. O 23:00 zaczynamy koncerty w namiocie, ale też fantastyczne będą czeskie zespoły też i słowacki, a potem będą DJ-e, także możemy się właściwie bawić do rana. Pierwsze seanse o 10:00, więc mam nadzieję, że jakoś dacie radę. Nad Olzena jubileuszowe kino na granicy przyjedzie blisko 200 gości ze świata filmów, wśród nich Anna Dymna, Zbigniew Zamachowski i Krzysztof Zanussi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur będzie dzisiaj w południowo-wschodniej części kraju, tam też możliwy deszcz. Na pozostałym obszarze raczej słonecznie i bez opadów. W większej części kraju termometry pokażą do 16 stopni, nieco chłodniej jedynie na północy, tam do 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś w pierwszej godzinie naszego spotkania chciałabym przedstawić Państwu bardzo interesującą inicjatywę muzyczną, która dopiero rozwija swoje skrzydła. Jak wysoko słońce wschodzi nad nieboskłon, jak daleko sięga ludzki wzrok, jak odległe niebo, które wzniósł nad ziemią, jak potężna łaska, którą darzy nas. Raduj się, Nadchodzi król, zespół Teleo z premierowej płyty, muzyka i słowa Angelika Jędrzejowska, solo Kamila Bieniek, a ze mną prosto z Gorlic. Witam cię, Angeliko, Angelika Jędrzejowska. Witam serdecznie. Jesteście zespołem, który działa już od 3 lat, ale tak naprawdę można powiedzieć, w pewien sposób rozwijacie dopiero swoje skrzydła teraz, pierwszą płytą. Tak, 3 lata temu powstał pomysł, żeby stworzyć zespół, dokładnie 2,5 roku temu. Razem z moim bratem podjęliśmy decyzję, że chcemy stworzyć w końcu coś razem konkretnego i wykorzystać te umiejętności, które zdobywaliśmy przez lata. Wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości, ponieważ między nami jest duża różnica wieku, więc ja wyjechałam na studia, brat jeszcze chodził do szkoły, 11 lat to dość sporo. Po studiach, po kilku latach wróciłam do stron rodzinnych. Brat w tym czasie kończył już szkołę, więc podjęliśmy decyzję, że to jest chyba dobry moment, żeby ruszyć do przodu i założyliśmy zespół Teleo i pracowaliśmy przez prawie 2 lata nad materiałem płytowym, a dokładnie tydzień temu minęły 3 lata od powstania pierwszego utworu, czyli właśnie Nadchodzi Król, i nagraliśmy go wtedy w wersji takiej akustycznej z samym pianinem, ale to były takie podwaliny i wtedy chyba to pojawiła się w nas taka potrzeba, żeby jednak tworzyć autorskie utwory i żeby to zarejestrować. No i mamy finalnie teraz płytę o tym tytule. Wy macie już dosyć spore doświadczenie, jeśli chodzi o śpiewanie w zespołach i braliście udział w ogólnopolskich koncertach. Tak, każdy z nas początkowo zbierało doświadczenie indywidualnie, dlatego że i brat działał tutaj w obrębie naszych okolic rodzinnych, grając koncerty. Z różnymi składami też graliśmy. Ja mieszkałam przez 8 lat w Lublinie, więc na Lubelszczyźnie więcej działałam. Wtedy też i w 2014 dołączyłam do zespołu Gospel Rain, gdzie spędziłam kilka lat. Potem w międzyczasie jeszcze Good God, także reggae chrześcijańskie, gdzie graliśmy też 4 lata prawie. I tak zbierało się to doświadczenie muzyczne cały czas gdzieś na gruncie chrześcijańskim bazujące. Ale ty nie masz wykształcenia muzycznego w tym sensie, że nie studiowałaś muzykologii? Muzyki? Nie, to w ogóle była taka historia, że ja chciałam bardzo iść na Akademię Muzyczną zaraz po maturze, ale po rozmowie z bliskimi, po takim sprawdzeniu, czy ja będę w stanie sobie poradzić w życiu, nie mając takiego zabezpieczenia też zawodowego, tylko jako muzyk, czy to mi się uda. I stwierdziłam, że nie zostawię muzyki, ale pójdę w drugim kierunku, który był mi równie bliski, żeby i zawodowo być, jeszcze mieć alternatywę także. Więc poszłam na psychologię i skończyłam psychologię. Teraz jestem psychologiem dziecięcym, ale mam szkołę muzyczną skończoną i to był taki chyba taki teoretyczny grunt gdzieś, który mi dał też możliwość czytania nut, teorii muzyki, komponowania i pianino, na którym też grałam, bo większość tych utworów na płycie są autorskimi utworami. My sami piszemy już od lat. W twoim przypadku wygrał rozum. Serce nie pozwoliło odpuścić, dlatego ta muzyka nawet bardziej niż psychologia gdzieś cały czas w tym moim życiu była i jest nadal. A czy to ty namówiłaś brata, żeby założyć zespół, albo żeby ta muzyka jakoś w was żyła? Czy trochę już możemy zdradzić, że tak naprawdę cała wasza rodzina jest muzykująca? Tak, my się z muzyką nie rozstajemy od urodzenia, bo w naszym domu wszyscy grają, wszyscy śpiewają, praktycznie wszyscy jesteśmy po szkołach muzycznych i nasze życie też obraca się bardzo mocno wokół muzyki, więc od maleńkości gdzieś ta muzyka cały czas była w naszym życiu i w tym już byliśmy jakby było to dla nas czymś normalnym, że ta muzyka jest częścią naszego życia i daje nam radość, daje nam motywację i jest też pewną odskocznią w codzienności, w tych trudach, które w każdym życiu są i jest to coś, co nas łączy, zespala tak naprawdę. Angelika, w domu od dziecka razem właśnie muzykowaliście. Czy w Beskidzie śpiewa się takie ludowe piosenki, czy muzykuje się w domu przy okazji świąt najróżniejszych? I tak, i tak. Owszem, podczas świąt zawsze muzykujemy, ale gdzieś na różnych gruntach. U nas w ogóle jakby podwaliną była poezja śpiewana, dlatego że tak się poznali nasi rodzice, połączyli tworzył ich zespół, gdzie właśnie w szkole średniej grali muzykę, poezję śpiewaną, tutaj, która jest w ogóle bliska w naszym regionie. I od tego się zaczęło. Jak po koncercie tato zaczepił mamę i powiedział, i ty fajnie śpiewasz. I tak się zaczęło. Także my to do dzisiaj wspominamy, że gdzieś ta muzyka była od samego początku. Moja mama zresztą śpiewała do 8 miesiąca ciąży, więc też się śmiała, że jak śpiewała, to ja podskakiwałam w brzuchu. I ja potem to samo miałam ze swoim synem, który też do samego końca śpiewałam i on rezonował zawsze. Stąd też ty jesteś i autorką kompozycji, i autorką tekstów, i również mierzysz się wokalnie z utworami. To teraz posłuchamy twojego utworu zatytułowanego Szukając twojego oblicza. Szukając twojego oblicza, muzyka, tekst i solo Angelika Jędrzejowska prosto z Gorlic. Nasz gość, czekamy jeszcze na drugiego gościa. W większości na tej premierowej debiutanckiej płycie znalazły się utwory z twoim tekstem. Czy to tak od dziecka, czy w którymś momencie zadecydowano, że ty będziesz pisać albo masz do tego smykałkę? Pisać zaczęłam w wieku kilkunastu lat. Właściwie ciężko mi określić, w jakim to było momencie. Myślę, że to było gdzieś pod koniec gimnazjum. I w ogóle śmieszne, bo pisałam utwory hip-hopowe, więc to była taka wtedy moda. Gdzieś tam z kolegami tworzyliśmy jakieś utwory, które w ogóle już nawet nie potrafię chyba teraz odnaleźć gdzieś w sieci. Ale czułaś, że chcesz być tekściarą. Ale chciałam tworzyć i chciałam pisać. I kiedy już nauczyłam się też grać na pianinie, to już zaczynałam też tworzyć muzykę. Ale chyba takim punktem kulminacyjnym tworzenia to był moment, w którym poszłam na studia i zaczęłam tak bardzo intensywnie szukać Pana Boga w moim życiu i czytałam dużo Pisma Świętego i przychodziły mi takie natchnienia. Myślę, że mogę to tak określić, że gdzieś Pan Bóg przemawiał do mojego serca, a ja określałam to w formie muzyki i tekstu i siedziałam do trzeciej, do czwartej nad ranem i grałam i pisałam. I było tak, że nieraz utwory powstawały w ciągu godziny na przykład, albo w ciągu jednego wieczoru. Po prostu chyba bardzo potrzebowałam podpory w moim życiu, ponieważ ten czas studiów był różny, był intensywny, było dużo trudów, dużo kryzysów, a ja gdzieś się trzymałam cały czas tej stopy Pana Jezusa i prosiłam Go o pomoc. Stąd też zespół Gospel Rain, do którego trafiłaś? Tak, trafiłam tam w sumie prawie jednocześnie, kiedy poszłam do teatru muzycznego i grałam tam też przez kilka lat. I tam też były osoby, które śpiewały w Gospel Rain i tam się poznaliśmy i później zaproszono mnie do Gospel Rain. Więc chyba ta moja droga muzyczna, ale połączona z wiarą, to był chyba ten moment właśnie gdzieś 2013-2014. Piszecie o swojej debiutanckiej płycie i o muzyce, że to twórczość pełna energii, nadziei, motywująca do życia i wychodząca naprzeciw obecnym potrzebom ludzi. To jakie są te obecne potrzeby ludzi? Ja patrzę trochę z perspektywy nie tylko muzyka, ale też psychologa. No właśnie. W tej przestrzeni też dostrzegam też te potrzeby ludzi obecne, gdzie brakuje ludziom nadziei, takiej podpory i wiary w to, że no nie są sami, że mogą otrzymać to wsparcie. I łatwo się poddają, łatwiej niż kiedyś, patrząc na przestrzeni lat. Gdzieś jest większa taka kruchość człowieka. Czyli są słabsi psychicznie? Myślę, że trafiliśmy na takie czasy, gdzie nasza psychika już nie jest taka mocna, bo spotykamy bardzo dużo takich trudnych sytuacji, trudnych, no choćby na przykład pandemia, która wybuchła i potem dalej zbieramy pokłosie na gruncie psychicznym, szczególnie u młodzieży. A jakie to jest pokłosie? Co obserwujesz? Bo pracujesz z młodzieżą, z dziećmi. Pracuję z dziećmi, pracuję z młodzieżą, z dorosłymi także, ale większość mam jednak pod opieką dzieci i widzę, że pojawia się tutaj izolacja, brak pewności siebie, trudności we wchodzeniu w kontakty, częstsze odtrącenia. To początkuje takie wycofywanie się społeczne, a jednocześnie zamykanie się w sobie, w swoich kompleksach, zniechęcenie do wychodzenia, do życia i do myślenia pozytywnie. Mówisz, że to jest taki trud, stąd też taka delikatność emocjonalna i kruchość, ale tak sobie myślę, patrząc na wcześniejsze pokolenia dziadków, pradziadków, rodziców, no była wojna, potem były czasy komuny trudnej, ciężkiej, biednej, potem stan wojenny. Jakoś to ludzi nie załamywało. Ludzie byli razem. I chyba myślę, że ta taka właśnie jedność, umiejętność jednoczenia się i takiego współdziałania, oparcia, zaufania tutaj była taka bardzo ważna, taka kluczowa. Teraz tego nie ma? Jest tego troszkę mniej, przynajmniej tak z mojej perspektywy, jak obserwuję. No chociażby patrząc na też rozpady rodzin, tak? I te też izolacje dzieci, takie no choćby właśnie po-covidowe, jak to mówią. Tutaj widzę, że jednak w tych relacjach są pewne granice, są pewne mury. Jednocześnie z drugiej strony też się cały czas staramy poprawiać te relacje, usprawniać, tak? Ale gdzieś tu jednak są te trudności. I co? I teraz muzyka, zakładanie zespołów może być takim lekarstwem na tą izolację? Czy byli jakoś we wspólnocie pewnej muzycznej na przykład? Że ja patrzę na nasz zespół, że nas to połączyło, zjednoczyło w takim dziele wspólnym. My też działamy, prowadząc takie adoracje comiesięczne dla młodzieży, więc widzę, że coraz więcej tej młodzieży też przychodzi, żeby gdzieś czasem nawet nie przyjść, ale powrócić do kościoła, bo patrząc teraz na przykład podczas mszy świętej widać, że tej młodzieży jest bardzo mało i tworzymy takie możliwości, żeby jednak wyjść z takim dobrym słowem, z mocą Bożą do tych młodych, żeby ich trochę pokrzepić i pokazać, że nie są sami. Po części to jest taka ewangelizacja współczesna, bo tworzymy świadomie muzykę, która też w wchodzi w takie współczesne ramy. Jest bardziej nowoczesna, te brzmienia są bardziej nowoczesne i współbrzmienie wokalne tak samo, więc też postawiliśmy na pewną jakość, żeby to było też i dobre muzycznie i z przesłaniem, ale też tak jak określamy nawet na płycie, że jest to muzyka dla ludzi, którzy nie są idealni, którzy, no bo nikt z nas nie jest, tak? I którzy mimo tego nie boją się mówić o Panu Bogu i nie boją się do Niego przychodzić nawet, kiedy mają te swoje trudy i zmagania życiowe. A powiedz mi, czy te trudne czasy, kiedy rozpoczęła się pandemia, wy już tworzyliście, czy raczkowaliście z zespołem? Czy takie trudne wydarzenia, kiedy jest się razem, jest się zespołem, łatwiej się przechodzi? Czy wyście się w zespole docierali, wspierali, czy po prostu tak jeszcze zacieśniły się wasze więzy? Ja myślę, że gdyby właśnie nie te więzy, które gdzieś tam się zacieśniały i że walczyliśmy tak naprawdę o to, żeby się w ogóle utrzymać, to by to wszystko padło po miesiącu, dlatego że my zaczęliśmy, stworzyliśmy zespół, zagraliśmy pierwsze uwielbienie i to było w tym tygodniu, kiedy nas zamknęli. I to było kilka dni przed pierwszą naszą adoracją, już były pierwsze obostrzenia i tak naprawdę to był moment, w którym my jeszcze nie zaczęliśmy działać, a już zostaliśmy odizolowani i zagraliśmy tą adorację. Dzień później już nie było możliwości organizowania niczego i także zmieściliśmy się co do dnia. Po tym spotkaniu, już po tygodniu, po dwóch, już u nas w zespole chorowali na COVID, więc to był taki moment, takie wielkie boom i drżenie, czy my z miesięcznym stażem dopiero rozwijającego się zespołu, bo to było tuż po zrobieniu pierwszego naboru, czy my w ogóle damy radę. I tak naprawdę te dwa lata, to były dwa lata walki, kiedy tworzyliśmy tą płytę, to tak naprawdę spotykaliśmy się po kilka osób w malutkich grupkach, raz na jakiś czas, to kombinowaliśmy, że może tutaj muzycy osobno, tutaj my, mieliśmy w pewnym momencie w ogóle zakaz spotkań, tak, bo nie było możliwości spotkań grupowych, więc wszystkie nasze działania, plany, które chcieliśmy realizować, po prostu padły, bo nie mieliśmy na to możliwości. Dlatego A to was umocniło? W pewien sposób też przegrupowało zespół i też na ten moment jesteśmy w bardzo małym składzie, a zaczynaliśmy w dużym składzie, bo to też po pewnym czasie weryfikowało, czy my damy radę, kto da radę, kto się czuje na siłach. Też ten przestój w graniu koncertów też zaważył na tym, że kilku osób zabrakło już w zespole, bo nie działaliśmy publicznie, tylko to się opierało tak naprawdę na samych próbach, a potem na realizacji projektu, ponieważ płytę, którą nagraliśmy, też po części finansowaliśmy my sami, a po części była finansowana z projektu, który udało nam się napisać i uzyskać dofinansowanie i dzięki temu też mogliśmy dalej działać. Więc skupiliśmy się na tworzeniu płyty, nie działaliśmy na przestrzeni publicznej i to też troszkę nam zmniejszyło skład, jeżeli mogę tak to określić. Chociaż ale byliście bardzo zdeterminowani. Tak, ta determinacja była ogromna, bo po prostu walczyliśmy do ostatniej kropli, żeby jednak działać, żeby jednak zespół się nie rozsypał, żeby robić coś, co pozwoli nam się jeszcze utrzymać, bo zależało nam na tym. Po prostu czuliśmy, że to, co robimy, przyniesie jakieś większe dobro. Nie dla nas, tylko dla tych, którzy będą słuchać tych utworów. I ja jeszcze, zanim stworzyliśmy Teleo, to jeszcze wypuszczałam takie pojedyncze utwory autorskie na YouTube i czasem miałam takie feedbacki, że ktoś usłyszał utwór i powiedział mi, napisał mi na przykład znienacka wiadomość, że słuchaj, dziękuję ci za ten utwór, bo jak go na przykład usłyszałam, to zaczęłam pokrzepiać się i szukać nadziei. Więc takie drobne informacje od pojedynczych osób pokazały nam, że jednak to słowo trafia poprzez muzykę i że ktoś, kto usłyszy fajną muzykę, zacznie się ciekawić tekstem i posłucha, że tam jest coś więcej niż tylko muzyka i pusty tekst. Tak? Tam jest gdzieś płynąca jakaś nadzieja, szczególnie dla ludzi, którzy poszukują. Z Twojej woli to jest utwór, który teraz Państwu zaprezentujemy. Angeliko, tekst i muzyka autorstwa mojego brata Pawła. uczynił nam wielkie rzeczy Pan, potężny tak Zbawca. Strzeże cię od wszelkiego zła, to właśnie On, Zbawca nasz. Swojej woli nasza moc się mnoży, swojej woli jestem dziełem Bożym, swojej woli mogę dziś wychwalać. Pełen chwały raz, światłości Pan, Zbawca. Twojej woli, muzyka i słowa. Paweł Jędrzejowski. No to witamy cię, Pawle. Witam również bardzo serdecznie. Udało się połączyć. Teraz jesteśmy już we trójkę razem z twoją siostrą Angeliką. Mogę powiedzieć, że teraz z nami duet bratia. Tak. Dokładnie. Tak na was mówiono? Tak. Od tego zaczynaliśmy razem. No to jak to się zaczęło tak naprawdę? Od Teleo czy od bratia? Paweł, może Paweł teraz. Dobrze, choć myślę, że osobiście tutaj adekwatniejszą osobą do opowiadania byłaby Angelika z tego względu, że to w sumie ona wpadła na pomysł, że może byśmy spróbowali w tym duecie jednak coś pokombinować jako muzyczne rodzeństwo, może zrodzi się coś muzycznego takiego, który porwie ludzi, tak? Zaczęliśmy działać w sumie dość tak amatorsko, bo kręcąc jakieś kawałki z telefonu grane na pianinie, gdzie stukanie klawiszy po prostu było głośniejsze niż sam dźwięk. Ja grałem na klawiszach. I ty grałeś na klawiszach, a Angelika tak, śpiewała. Dokładnie. Angelika głównie śpiewała, ja tam ewentualnie dośpiewywałem też swoje jakieś partie. I od tego się zaczęło. No i tak zaczęliśmy profesjonalnie, że tak powiem, zajmować się tym, czyli już tam zaczęliśmy nagrywać w takim naszym domowym studiu, tak, przy użyciu jakichś urządzeń bardziej profesjonalnych, typu już mikrofony i tak dalej, i tak dalej. Zaczęliśmy robić bardziej taki solidniejszy ten content, że tak powiem. I zrodziły się piosenki takie jak na przykład nasz singiel Blisko Tak, który stworzyliśmy w 100% właściwie, że sami, który jest takim naszym, można by powiedzieć, pierwszym wspólnym dzieckiem muzycznym. I z którego myślę, przynajmniej ja, myślę, że też Angelika, jesteśmy dumni, bo na to, ile mieliśmy doświadczenia, w sensie przynajmniej z mojej strony, ile miałem doświadczenia z produkcją muzyki, tak wyszło to naprawdę fajnie. Angelika dodała tam swoje już wtedy według mnie profesjonalne wokale i całą też taką muzyczną otoczkę, która jest też dzięki niej. Paweł, a i powiedz, wyszło coś naprawdę super. A powiedz mi, kto jest takim pierwszym recenzentem waszych utworów i waszej produkcji? Oczywiście rodzice. No, dokładnie tak. Zawsze jak coś stworzyliśmy, to było tylko mama, tata, chodźcie do pokoju, gdzie mieliśmy nasze domowe studio. No i puszczaliśmy cały kawałek i rodzice przesłuchiwali. Bardzo duży plus tego był taki, że właściwie cała nasza rodzina jest muzyczna, przez co mogliśmy liczyć na naprawdę konstruktywną krytykę, bądź też pochwały. Także no naprawdę wszystko to, co wszystkie te uwagi, które dostawaliśmy, były wiarygodne, braliśmy je też do siebie, no i tak to właśnie wyglądało. A kiedy trzeba, rodzice chwytali za instrumenty albo za drugi mikrofon i wokalnie, instrumentalnie wspierali? Też cały się tak zdarzało. Cały czas to robią. Angelika, opowiadaj, teraz ty. W tele ogra nasz tata na gitarze akustycznej. I on od początku tworzy z nami Teleo i też gdzieś nam podgrywał. Te adoracje, które też prowadzimy, o których wspominałam wcześniej, tata też gra na gitarze, a mama niekiedy z nami śpiewa. Więc tak łączymy się cały czas muzycznie. To skoro już jeszcze raz został wywołany do tablicy zespół Teleo w samej swojej nazwie, to wytłumaczcie nazwę. To może ja wytłumaczę, bo ode mnie to się wzięło. Kiedyś podczas jednego takiego spotkania, koncertu ze spotkaniem ze Słowem, usłyszałam takie słowa podczas opowiadania o śmierci Pana Jezusa. Właśnie usłyszałam słowo Teleo. I zaczęłam doszukiwać się, dlatego że tworząc nazwę zespołu, chciałam, żeby nazwa miała taki wydźwięk miłosierdzia, a jednocześnie pokazywała taką moc Pana Boga, tak? Jak usłyszałam Teleo, to mi się od razu skojarzyło z Eleos, czyli miłosierdzie. Więc to już dla mnie był taki chwyt, że oj, fajne, muszę sprawdzić. I pisałam wtedy jeszcze jako studentka, bo drugi kierunek studiów akurat robiłam na Wydziale Teologicznym. Tam napisałam do jednego profesora, który się zajmował językami starotestamentalnymi i powiedział mi, że w jednym właśnie z języków starotestamentalnych Teleo oznacza słowa, ostatnie słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa na krzyżu, czyli wykonało się, czyli właśnie przełamanie śmierci i wejście w życie wieczne. Więc jakby to zwycięstwo, to słowo Teleo niesie taki wydźwięk właśnie tego zwycięstwa, pokonanie śmierci w połączeniu z tym Eleos, czyli miłosierdzie. Gdzieś właśnie to tak bardzo mocno utwierdziło mnie w tym, że tak, to jest ta właściwa nazwa. Co to jest według was miłosierdzie? Tak praktycznie. Paweł, trochę was wywołuję do tablicy, ale tak nam jest prościej. Paweł z nami łączy się telefonicznie. Miłosierdzie, wydaje mi się, to przede wszystkim miłość do tego drugiego. Taka, powiedziałbym, że bezwzględna, taka prosto od serca. Polega na tym, żeby pomagać, żeby być dla tej drugiej osoby, żeby wspierać tak bezwarunkowo. Totalnie bezwarunkowe oddanie się komuś. A czy ty doświadczyłeś kiedyś takiego właśnie, takiej sytuacji? Oczywiście, że tak. Bardzo dużo zawdzięczam w ogóle całej mojej rodzinie pod tym względem, która nieraz obdarzała mnie wielkim miłosierdziem i jestem im dogodnie wdzięczny za to, bo tak naprawdę gdyby nie to, to wiele razy bym się już pogubił a tak to wiem, że są ze mną i mogę zawsze liczyć na nich. No właśnie, to miłosierdzie z naszej strony to jest też taka umiejętność przebaczania. To tak jak ktoś zrobi nam krzywdę i my w tym momencie czujemy, jak to ludzie, czujemy żal, czujemy niepogodzenie, rozdarcie, złość, tak? A w tym momencie musimy powiedzieć, czy nie musimy, ale chcielibyśmy w tym miłosierdziu powiedzieć, wybaczam ci to, co zrobiłeś mi, czy to, co zrobiłaś. Nie będę tobie tego pamiętać, mimo tego, że w sercu to mam, ale nie będę tym żyć, tak? Ciężko jest czasem o to miłosierdzie, dlatego myślę, że właśnie od Pana Boga się tego miłosierdzia uczymy na własnej skórze, bo każdy z nas i tak samo my z Pawłem też, każdy z nas miał gdzieś takie perturbacje życiowe, w których my też tego miłosierdzia i od Pana Boga szukaliśmy i ono nam dawało jakieś pokrzepienie i taką nadzieję, że nie jesteśmy na straconej pozycji, on nas nie skreśla i tak samo wśród rodziny czy wśród ludzi, którzy nas otaczają też i my potrzebowaliśmy i my tak samo uczymy się poprzez to, że skoro ktoś nam wybaczył mniejsze bądź większe przewinienia, to i my też uczmy się tego, żeby przebaczyć, co nie jest proste. Angelika, czy ty w swojej pracy psychologa też przemycasz takie pojęcia? Może nie dosłownie słowo miłosierdzie, tak? Ale wybaczenie, tak. Dlatego, że kiedy wybaczamy, to tak naprawdę to my w pierwszej kolejności robimy to dla siebie, bo z nas schodzi ten ciężar, bo kiedy nie przebaczymy komuś, to my wtedy cierpimy, bo nas to gryzie. I ta osoba, której nie przebaczyliśmy, ona może już o tym zapomnieć i żyć swoim życiem, a nas to będzie dalej gniotło w środku, tak? W momencie, kiedy my przebaczamy, to my się w jakiś sposób uwalniamy od tych trudnych doświadczeń, trudnych emocji, tego właśnie niepogodzenia, tak? Więc to jest pomocne w terapii, takie przebaczenie. A o czym jest utwór Boży Dom? Paweł. Boży Dom, czyli najprościej mówiąc, ten utwór właśnie o tym opowiada. Wciąż otworzył niewoli drzwi, rozproszył fale mórz. Dasz Bóg, to w nim zwycięstwo jest. Szczęśliwi są w domu Pana, szczęśliwi są w domu Pana dziś. Nie chcemy już milczeć, wyśpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu. Tak niegodnych ukochałeś nas, spętanych w więzach uwolniłeś nas, w Twym miłosierdziu i łasce zbawiłeś nas, niech cała ziemia uwielbi Cię. Choć tak niegodnych wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Boży Dom z debiutanckiej płyty zespołu Teleo, no i ze mną Spiritus Movens całego wydarzenia, czyli Angelika i Paweł Jędrzejowscy. Jesteście taką dumą Beskidu, no bo w lokalnych gazetach można było przeczytać, że pierwszy zespół gospel działający na terenie powiatu gorlickiego i całego Beskidu. Następnie grupa założona przez muzykujące rodzeństwo. Albo kolejny wpis. Powstający w Gorlicach zespół muzyczny Teleo poszukuje osób śpiewających i instrumentalistów, którzy ukończyli 16 rok życia. Tak, zakładaliśmy pewne ramy wiekowe też, tak ze względów też bezpieczeństwa. Ale ja najpierw jeszcze zapytam o to, czy jesteście dumą Gorlic i całego Beskidu. Trzeba było zapytać Gorlicza i Beskid. Jesteście rozpoznawalni? Może nie tyle rozpoznawalni, też pytanie, czy o to chodzi. Cieszymy się, że ludzie chcą słuchać naszej muzyki i przez to powiedzmy, że może jakoś pomagamy im, żeby jednak te myśli kierowały się ku górze, tak? Ale byliście takim lokalnym wydarzeniem. Powstaje zespół na terenie Gorlic. Mówi się o tym. Tak, generalnie graliśmy dość takie, jak na początkowy zespół, dość duże koncerty właśnie u nas w Gorlicach, na które faktycznie przychodziły chętne osoby po to, żeby właśnie posłuchać ten nowy zespół, który powstał. Też do tego osoby, które do nas dołączały. Było ich dość sporo. Powiedzmy, że w szczytowych momentach, to licząc skład wokalny, jak i instrumentalny, było nas gdzieś w granicach 30 osób. Mam nadzieję, że świadczyło to przede wszystkim o chęci ewangelizacji i chęci robienia czegoś Bożego w fajny sposób, przede wszystkim po to, żeby znaleźć ten inny też sposób na modlitwę własną. Angelika, z twojej perspektywy psychologa, o czym świadczyło to, że tyle młodych osób zainteresowało się możliwością stworzenia zespołu, bycia razem? Chcieli działać i chcieli tworzyć grupę. Brakowało im też wspólnotowego, niekoniecznie opartego tylko o samą modlitwę, ale też takiego działania artystycznego. No bo tak jak już wspominaliśmy wcześniej, to był czas pandemii, więc też wszystko się poucinało, grupy się pozamykało, wiele grup przestało funkcjonować i myślę, że przez założenie Teleo stworzyliśmy taką przestrzeń właśnie do działania młodych, którzy nie mają takich za wielu przestrzeni do działania właśnie takiego muzycznego w powiązaniu z wiarą. Było sporo takich osób w przedziale właśnie od kilkunastu do dwudziestu kilku lat. Na samym początku. No i czuliście taką tremę, czy czuliście odpowiedzialność za kształtowanie też muzyczne tych młodych ludzi? Tak, była to duża odpowiedzialność. No też próba zespolenia też ludzi o różnych charakterach, ludzi młodych, emocjonalnych, poszukujących, tak? To jest nie lada wyzwanie, żeby stworzyć im taką przestrzeń spójną. Oprócz tego, że byliście muzykami, to ty trochę też pracowałaś jako psycholog na planie, że się tak wyrażę? To nie chodzi o pracę psychologiczną, tylko bardziej chodzi o to, że dzięki tej wiedzy psychologicznej można lepiej zrozumieć człowieka i lepiej zaobserwować pewne rzeczy. W tym sensie praca psychologa była dla mnie w jakiś sposób pomocna, tak w tych relacjach, żeby nawet zrozumieć tego młodego człowieka, wyjść ku niemu. Ostatecznie, w tej chwili po wydaniu debiutanckiego krążka, ile osób liczy zespół? Ilu was zostało? Teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy troszkę się zespołowo, że tak powiem, przeformowaliśmy. I aktualnie zespół się bardzo zmniejszył. Właściwie liczy on około 10 osób. Czego możemy wam życzyć jako zespołowi? Myślę, że tego, żeby utwory, płyta i utwory, które robimy, dotarły do jak największej liczby ludzi, żeby dużo osób mogło usłyszeć to, co przekazujemy, bo na tym nam zależy, żeby to dotarło do jak najszerszego grona, żeby każdy mógł z tego zaczerpnąć coś dla siebie. Macie pewność, że to, co robicie, to jest to? Tak. Oj, myślę, że tak. To jest coś, w czym czujemy się dobrze, wiemy, że to prowadzi do dobra. i podsumowując, jest dobrze po prostu. Angelika i Paweł Jędrzejowscy, rodzeństwo z Gorlic. Bardzo pięknie wam dziękuję. No i na zamknięcie opowieści tego spotkania niech wybrzmi utwór Królestwo. Co wy na to? Super. Fantastyczny wybór. A w Gorlicach jaka pogoda? Jaki klimat? Słoneczko się właśnie przebija w oknie, więc jest bardzo przyjemnie. Pięknego, słonecznego dnia. Dziękuję wam bardzo raz jeszcze. Dziękujemy również. Zesłany z nieba dar, objawiony nam, promień życia, nadzieja dana nam, najtroskliwszy. Królestwo objaw w nas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W połowie kwietnia przy Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie utworzone zostało Obserwatorium do spraw objawień i zjawisk mistycznych związanych z postacią Najświętszej Maryi Panny. Celem obserwatorium jest analiza i interpretacja różnych przypadków mariofanii, zarówno objawień, jak i płaczących figur, stygmatów i innych zjawisk nadzwyczajnych, które zawsze wymagają orzeczenia władz kościelnych na temat ich autentyczności, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Obserwatorium ma swoje działania poszerzać, pączkując w lokalne komitety naukowe. Aktywować chce krajowe i międzynarodowe komisje do oceny i badania mistycznych zjawisk. Przewiduje również, w zależności od potrzeb, spotkania i działania w terenie tam, gdzie mają miejsce zjawiska uznawane za nadzwyczajne. Ważnym zadaniem obserwatorium ma być również prowadzenie działań informacyjnych i szkoleń tak, aby przy każdorazowej ocenie zjawisk nadprzyrodzonych kościoły lokalne i ich biskupi opierali się na współpracy z instytucjami akademickimi. Czytamy dalej. Motyw powołania obserwatorium jest bardzo czytelny. Jest nim zapanowanie nad chaosem coraz powszechniejszych prywatnych objawień, które zaprzeczają nauczaniu Kościoła, wprowadzają w to nauczanie zamęt i fałszywe treści, często są wprost antypapieskie i antykościelne, a mimo to przyjmowane są bezkrytycznie przez ludzi złaknionych cudowności. Wbrew temu, jak postrzegany jest często Kościół z zewnątrz, w swojej istocie zawsze zachowywał on dużą powściągliwość wobec objawień prywatnych. Jego działania w tej kwestii trudno nazwać łatwowiernością. Przeciwnie, bliżej mu w tej kwestii do nadroztropności, pisze Monika Białkowska. Obserwatorzy tych zjawisk zwracają uwagę, że pojawiają się one coraz częściej. Niezależnie od tego, czego objawem jest to zjawisko, stworzenie obserwatorium do spraw objawień i zjawisk mistycznych wydaje się bardzo dobrym krokiem. Nie po to, żeby hamować charyzmaty czy ograniczać rozwój duchowości, ale po to, by dać nam pewność, że w pobożnym zaufaniu nie zostaniemy zwiedzeni przez ludzi chorych lub oszustów, czytamy w Przewodniku Katolickim. W aptekach brakuje ważnych leków dla cukrzyków, bo są przepisywane jako środek na odchudzanie. To niebezpieczne dla chorych na cukrzycę i wcale nie rozwiązuje problemów ludzi z nadwagą, pisze w Gościu Niedzielnym Wojciech Tajster. Odkrycie odchudzających właściwości Ozempiku doprowadziło do kuriozalnej sytuacji. Najpierw w połowie 2021 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków, a w 2022 Europejska Agencja Leków dopuściły stosowanie przeznaczonego wcześniej wyłącznie dla cukrzyków preparatu jako leku na otyłość. W ślad za nim zalecenia wydały też urzędy do spraw leków w niektórych państwach. Tyle tylko, że za nowymi regulacjami nie poszła odpowiednio zwiększona produkcja leku. By dopełnić obrazu katastrofy, należy wspomnieć, że w wielu państwach, które nie zdecydowały się na poszerzenie wskazań do stosowania preparatu, niektórzy lekarze mimo braku regulacji zaczęli przepisywać lek osobom odchudzającym się. Takimi państwami są między innymi Polska i Australia. W efekcie lawinowo wzrosło zapotrzebowanie, ale w ślad za tym nie poszła większa dostępność medykamentu, pisze Wojciech Tajster. A następnie z naciskiem podkreśla: ktoś zrzuci nadliczbowe kilogramy, unikając przy tym wysiłku, ale z tego powodu ktoś inny, zmagający się ze śmiertelnie groźną chorobą, straci możliwość leczenia. Zjawisko ma więc bardzo silny wymiar etyczny, czytamy w Gościu Niedzielnym. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Piosenki z płyty Fiu Fiu i inne przeboje solowe, a do tego ponadczasowe utwory Klausa Mittwocha. Leonaty chłop głowę poprzez sen i pouczał trochę, w czym jest rzecz. Fiu Fiu, Lech Janerka w Trójce. Rozwijać się i zmieniać chcę. Przypomnijmy ten występ dziś, tuż po 19:00. Autopromocja.